88वां सर्ग। ब्रह्मा की अनासक्ति से सृष्टि सिद्धि का वर्णन तथा मन से दृढ़ बद्धमूल हुए कार्य की अन्य उपायों से अनिवृत्ति का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, हे ब्रह्मवित्तम ब्रह्मा जी, वे 10 ब्राह्मण ही 10 ब्रह्मा हैं। ऐसा मुझसे कहकर भानु चुप हो गए। तदंतर उसके कथन को बहुत देर तक अपने मन से विचार कर मैंने कहा, हे भानो, मैं और क्या सृष्टि करूं? यह आप मुझसे शीघ्र कहिए। दो हे सूर्य, जहाँ पर ये 10 ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वहाँ पर मेरी सृष्टि से और क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, इसको आप कहिए। 3 हे महामुने, मेरे ऐसा कहने पर भानु ने अपनी बुद्धि से चिरकाल तक विचार कर इस विषय में यह युक्तियुक्त वचन मुझसे कहा। 4 सूर्य ने कहा, हे प्रभो, आपको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सृष्टि से क्या प्रयोजन है? हे जगतपते, फिर भी जो सृष्टि आप करते हैं वह आपका केवल मनोविनोद मात्र है। 5 सर्ग, पेज 550। 550 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हे प्रभो, निष्काम आपसे किसी प्रकार के मानसिक व्यापार के बिना ऐसे सृष्टि होती है जैसे कि निर्मनस्क सूर्य से जलादित्य रूप सूर्य का प्रतिबिंब होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भगवन शरीर वपु अवयव सन्निवेश के त्याग में और उसमें अहम अभिमान से राग करने में भी आपका भाव निष्काम है। वह न शरीर ग्रहण से कुछ प्रेम करता है और न शरीर त्याग से द्वेष करता है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार है प्राणियों के पालक, फिर भी जैसे सूर्य दिन का सहार करके फिर दिन की सृष्टि करते हैं, वैसे ही आप विनोद के लिए ही सृष्टि करते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आसक्तिरहित यह जगत सृष्टि करना मेरा कर्तव्य ही है, यह सोचकर केवल मनोविनोद के लिए जगत सृष्टि में आपकी प्रवृत्ति होती है, किसी अपनी स्वार्थ की अभिलाषा से नहीं। 9 हे महेश, अपना नित्य कर्म सृष्टि अगर आप नहीं करेंगे तो नित्य कर्मों के परित्याग से अतिरिक्त और क्या अदृष्ट आपको प्राप्त होगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए सत्पुरुष को आसक्ति किए बिना जो कर्तव्य प्राप्त हुआ हो उसे करना चाहिए, जैसे कि कलंक रहित स्वच्छ दर्पण प्रतिबिंब क्रिया को करता है। 11 जैसे आत्मज्ञानियों की अप्राप्त कर्म करने में कामना नहीं होती है, वैसे ही प्राप्त कर्म के त्याग में भी कामना नहीं होती, क्योंकि कामना त्याग का कोई हेतु देखने में नहीं आता। इसलिए परमार्थ रूप से कुछ न करने के कारण सुषुप्त तुल्य और प्रतीति रूप से तो करने के कारण स्वप्न तुल्य निष्काम बुद्धि से प्राप्त हुए कार्य को कीजिए। 12-13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे जगत प्रभो, इन एंदवों की सृष्टि से अपने पुत्र पौत्र आदि संपत्ति की वृद्धि देखने से यदि आप संतोष को प्राप्त हो तो हे देवाधिदेव, ये एंदव ब्राह्मण भविष्य में भी सृष्टि से संतुष्ट होने वाले आपको संतुष्ट करेंगे। 14 उत्पत्ति प्रकरण। उनकी सृष्टि से मुझे संतोष हो, तथापि मेरी सृष्टि उनसे गतार्थ क्यों नहीं है? इस पर कहते हैं, भगवन, आप अनेकी इन सृष्टियों को चित्तरूपी नेत्र से ही देखते हैं, चक्षु से नहीं देखते। उनकी सृष्टि करने वाला तो अपनी की हुई सृष्टि को मैंने यह रचा यों अपने नेत्र से ही जानता है, इसलिए आपके नेत्रगोचर होने वाली आपकी सृष्टि अन्य की सृष्टि से गतार्थ नहीं है। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब तो एंदव द्विजों की सृष्टि को ही मैं अपनी आँखों से देखूं, इस पर कहते हैं, हे परमेश्वर, जिस पुरुष ने मन से सृष्टि की वही चर्मचक्षु से उस सृष्टि को देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि ऐसा है तो तो मेरे मन से दिखाई देने वाली यह ऐंधव सृष्टि वृथा है और मेरे प्रतिकूल है, इसलिए इसका मुझे विनाश कर देना चाहिए। इस पर कहते हैं, इन 10 ब्रह्मांडों का और इनके रचिता 10 ब्रह्माओं का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये चित्त की दृढ़ता से बहुत काल से स्थित हैं। 17 वर्टिकल बार जो कर्म इंद्रियों द्वारा किया जाता है उसका विनाश हो सकता है, पर मन के निश्चय से किए हुए कर्म को कोई भी विनष्ट नहीं कर सकता। 18 हे ब्रह्मन, प्राणी के मन में जो निश्चय बद्ध मूल हो गया उसके बिना दूसरा निवारण नहीं कर सकता। 19 वर्टिकल बार बहुत काल से जिस वस्तु का अभ्यास किया गया हो तथा मन से दृढ़ निश्चय किया गया हो उसका महात्माओं के शाप से भी विनाश उसका। पेज 551 89 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 551 नहीं हो सकता। देह का भले ही विनाश हो जाए पर वह ज्यों का त्यों बना रहता है। 20 जो वस्तु बद्ध मूल है और मन में चारों ओर से आरूढ़ है तद्रूप ही पुरुष होता है, उसका दूसरा रूप नहीं है। उसके बोध के सिवा अन्य उपाय शिला के टुकड़ों के समूहों को सींचने के तुल्य सर्वथा निष्फल है, ऐसी मेरी धारणा है। 21 88 सर्ग समाप्त।